tu sakai, tau praeis dar gana, kad nustos tie iškaršėliai lietus, kad diena saulė šoko pilna, per kraštus lygų pokšnis ims lietis. Aš tikiu, autorius